בלב שלי את שוכנת בליבי לבבן התפתח העולם יהיה שלה קהל נכבד אני רוצה לשמוע כפיים שערות למנצח ולמאבד מספר אחד בארץ ישירות בישראל שי ראובני בליבי בליבי את שוכנת בליבי לבבן מפתח העולם יהיה שלך בזכותכם אני כאן, קהל נכבד. בזכותכם אני משה כהן. בזכותכם אני שואב את הכוח להמשיך הלאה. תודה רבה. Thank you. תודה.